U1 i investeringsåret 2018 ligger foran os, og selvom det vil ret beset ikke ændre det helt store, at vi skifter årstal, så er det alligevel med fornemmelsen af sådan en helt ny begyndelse, at vi skyder året i gang. Hvad de første dage bringer, ja, det ser vi altså her på i Millionærklubbens markedsudsigt for U1. Og vi, det er jeg, mit navn er Bodil Gansel, jeg har inviteret Lars Persson med i studiet. Velkommen til her, Persson. Tak skal du have. Lars, sådan en ny uge i et helt nyt år. Jeg ved godt, det er svært at tale om plejer inden for den her branche, men alligevel, hvad plejer der sådan at ske i sådan en ny uge? Jamen, der plejer jo at komme pensionspenge ind. Det er jo der, hvor toget plejer at køre for perronen. Vi har så set nogle år, hvor det er stået helt stille og faktisk rullet baglæns. Men man skal vi ikke håbe på, at det er plejer business as usual. Så vi får nogle penge ind, og det vil løfte aktier sådan i en grad, så man siger, nå, nu er der kommet penge ind. Så der er nok nogen, der får sig en lille whoop op. Også fordi vi har haft den her uge op til det nye år, hvor vi har haft få arbejdsdage, og folk har haft travlt med at være på ski måske, eller lave alle mulige andre ting, bytte julegaver. Så der har været få på markedet. Der har været noget skattesalg og sådan noget. Så jeg regner med, at vi får en god start på året. Og det bliver jo altså også en kort uge, vi går i gang med. Mandag er der jo selvfølgelig lukket. Tirsdag er der altså også stadigvæk lukket i nogle markeder rundt omkring. Og så fredag, så holder de altså helligdag i Sverige, eller i hvert fald halvdag i Sverige. Hvad er det for noget? Jamen, det er sådan noget hellige tre konger. De er jo så hellige derovre, så de skal lige have sådan en julegrænsplyndringsdag, hvor man smider det sidste ud og får tømt alle skuffer og alt det der, og spist de sidste peberkager, sådan, så man kan komme i gang. Så der er altså kun tre hele dage på det svenske marked at handle i, og så den her halve dag fredag. Gør det nogen forskel, at jeg ved ikke, penge skal fordeles på så kort tid? Nej, det plejer det i hvert fald ikke at gøre. De har jo altid haft den her halve helligdag, eller en hel helligdag midt i det hele, så nej, det satser jeg ikke på. Så jeg tror, det bare bliver stille og roligt på det svenske marked. Stille og roligt. Vi går altså også i gang her i Millionærklubben med en ny udgave af vores investeringskonkurrence, de 250.000, som vi altså skal få til at vokse også i 2018. Der blev justeret ned, eller jeg selv justeret ned. Jeg handlede jer ned på 250.000, så jeg altså er klar igen til at få de her penge til at vækste. Hvordan griber du egentlig det an her, Persson? Fordi at det er jo ikke sådan, at du bare sælger det hele ud, og så står med 250.000 kroner i kontanter. Nej, altså vi har jo en fast position. Jeg har Swedish Match, og Lars Svendsen, han har Vestas. Men vi regner jo med, at nogle af de aktier, vi har i porteføljen, nu PT, er de aktier, vi skal starte med. Men det kan jo godt være sådan eftersyn, at man lige her i starten af året vil gøre lige sådan ekstra grundigt eftersyn og sige, jamen, er det nu alligevel dem, man skal have? Jeg har specielt overvejet min egen Saab. Jeg ved godt, der kommer en masse spændende år der forude, men det er ligesom om, den er gået lidt i stå i øjeblikket. Så spørgsmålet er, om de der næsten 28.000, jeg har stående, den aktie lige skal ud og arbejde et andet sted, inden de måske skal så tilbage til Saab, når ordrene så kommer. Så det er sådan lidt det, jeg går og kigger på. Og så kan jeg skue ind i uge to, hvor de første aktie eller regnskaber kommer for Bang & Olufsen og Christian Hansen, og giver os lidt et vink med en vognstang om, hvordan det går med de danske selskaber. Så man kan måske også sådan begynde at læse lidt op på dem og sige, hvad er det, de skal have gjort bedre, eller hvor er det skoen trykker for de selskaber. Så det er lidt det, jeg går og kigger på. Så siger du dermed, herr Persson, at selvom vi går i gang med et nyt investeringsår lige om lidt, så bliver det altså ikke nødvendigvis i U1, der kommer til at ske det helt store. Vi skal over i U2, hvor der begynder at komme regnskaber, før du sådan for alvor vil begynde at tænke fremad. Ja, altså, nu vil jeg lave det der eftersyn på de der aktier, ikke? Der er sådan en som min African Oil, der har givet mig et tag på 40%, selvom olieprisen er jo bullet opad, men der har jo været problemer i Kenya, som de ligesom har hovedmarked. Så spørgsmålet er, om det kan betale sig at sælge den, fordi den har ligesom mistet 40%, og olieprisen er sådan godt gænge opadgående, så måske kan den puste lidt luft i det, men ja, jeg går i hvert fald hjem og laver et eftersyn på de aktier, som jeg har nu, og så se, om der skal ske noget, eller tage et par af dem, man har på kandidatbænken, rykke den lidt tættere på porteføljen måske, og sige, jamen, hvis der nu kommer en forandring i din portefølje, hvem er det så, der er, om ikke sikre vinder, men så i hvert fald dem, der er nummer et på kandidatbænken, i stedet for bare at have en kandidatbænk med 10 aktier. Ikke? Og hvad med antallet af aktier, Lars Persson? Skal du lave om på det, eller har du det antal aktier, som du gerne vil have i din portefølje nu? Nej, altså jeg vil gerne have sådan en diversificeret portefølje med sådan 10 aktier, hvor vi sådan har forskellige brancher, men det skal jo helst være de brancher, der løber opad, så det skal man jo også holde øje med, at bliver det lige pludselig stop for bankbranchen for eksempel, eller finansbranchen, fordi jamen, nu kommer der alle de her nye MiFID-regler og alt det her, og giver det øgede omkostninger til bankerne, eller hjælper det dem faktisk på nogle måder, jamen så skal man jo holde øje med det, eller er det fordi man lige pludselig synes, at alle medicinalaktierne, biotech-aktierne er interessante, fordi der kommer en masse nyt i deres pipeline, og de er ikke rigtig blevet vurderet rigtigt eller fået den optur, som mange andre brancher har fået i år 2017, jamen så kan det være, at der kommer et rush lidt over der. Ikke? Nu ser vi ligesom lige igen stigningerne i metallerne, og det kan jo være, at det giver lidt luft til boligen, for eksempel, som er børsnoteret i Sverige. Men også SSAB så lidt interessant ud. Den har jo solgt for en 3-4 måneder siden, men nu ligesom om, at der er ved at komme lidt interessant varm luft under de her metalaktier igen. Så det er jo nogle af de her aktier, som man kender, men som man hele tiden har lidt inde på radaren, som man så skal, lidt ligesom med et skakspil eller Stratego, eller hvad man nu kan lide at ynde at spille, jamen det er, at man skal flytte lidt rundt på brikkerne, og en gang imellem, så skal det være nogle af de brikker, der er inde der. Men det lyder til, at du stadigvæk har tænkt dig at kigge særligt meget på de svenske aktier, Lars Persson. Nu hører vi jo altså, at der er flere ude at sige, vi har også lavet nogle udsendelser om det i Millionærklubben, at ja, der er ved at blive rykket rundt på nogle magtbalancer i verden, og måske skal man til at sammensætte sin portefølje sådan endnu mere bredt, end man måske har tænkt sådan de senere år. Er det noget, du overvejer? Ja, det er jo klart. Altså, Kina er kommet meget ind på banen, men det er jo så stadigvæk svært for os private investorer at købe rigtig mange kinesiske aktier. Vi har heldigvis nogen, der er børsnoteret i USA, Alibaba og nogle af de her, som man kan komme med på. Men størstedelen, altså hvis man skulle købe noget kinesisk med en bred eksponering, så bliver det jo sådan nogle investeringsforeninger. Og det vil jeg jo ikke gøre i Millionærklubben, fordi det synes jeg vil være sådan lidt kedeligt. Altså det vil jeg anbefale måske private investorer. Det gør jeg selv, hvis jeg skal have en eksponering mod Kina. Jamen, så bruger jeg selv investeringsforeningerne, fordi hvad skal jeg vælge derude? Jamen, så er det egentlig meget godt at følge et kinesisk indeks eller japansk indeks, eller hvad man nu mener, eller en blanding, hvor man får en bred eksponering mod Fjernøsten. Men faktisk, når man kigger på de der markeder, så er det jo faktisk mest tech-aktierne, der ligesom er bullet derudad, så lidt ligesom vi også har set i USA. Så man skal også passe på, at man ikke bare sidder og sover med de der investeringsforeninger. Så nej, jeg synes, at i Millionærklubbens portefølje, der skal jeg købe enkelte aktier for ligesom at også vise, at der er noget spændende og interessant for de private investorer i Millionærklubbens portefølje. Ja, det er det altså. Dit speciale havde jeg sagt at kigge over sundet, så vi får gode og spændende svenske aktier også ind og høre, hvad der rører sig derovre. Så det er super godt, herr Persson. Tilbage til selve ugen. Vi får altså en uge uden de helt store selskabsspecifikke nyheder, men det bliver dog en uge, der kommer en del nøgletal. Der kommer PMI-tal fra Europa, fra Storbritannien og fra Kina, ja, også fra USA lidt længere henne på ugen. Og så får vi altså den her private ADP-jobrapport fra USA og non-farm payrolls, kongen af nøgletal, som vi så smukt plejer at kalde det. Men det gør vi jo selvfølgelig, fordi det er et væsentligt nøgletal, der viser jo altså selvfølgelig, hvordan det går med arbejdsmarkedet over i USA, og det ved vi er noget af det, som de holder særligt meget øje med hos Fed, når de skal kigge på, hvordan renterne skal udvikle sig fremadrettet. Er det noget, du sådan kigger ind i, Lars Persson? Ja, nu det er jo egentlig gået rigtig godt med de der nøgletal. Lige efter vi havde haft orkanerne der, så var der lidt slump i dem, kan man sige. De udviklede sig ikke sådan helt optimalt, men det er ligesom om, at vi er kommet tilbage på banen, og så må vi så se, om nu plejer det jo så at være det kolde vintervejr, der sætter sine spor i nøgletallene. Og nu er det jo så vi jo lige i sidste uge, at der var faldet, jeg ved ikke, mange centimeter sne i Pennsylvania, så jeg ved ikke, om det kan sætte begrænsninger i tallene, men det er jo klart, vi lægger lidt mærke til det, og så bliver det jo også lidt spændende, at vi skal have en ny national, eller en ny Fed-chef, og spørgsmålet er selvfølgelig, om det betyder noget, men det bliver spændende at se, hvordan talerne bliver i fremtiden, og om og hvordan rentestigningerne bliver det kommende år. På regnskabssiden, der er, så vidt jeg kan se, kun et enkelt regnskab. Det kommer fra Monsanto, som jo er altså sådan en Novozymes pendant, hvis man kan sige det på den måde. Så kommer der trafiktal fra Norwegian, men ellers er det altså ganske fattigt. Lars Persson, en kedelig uge, vi går ind i, eller hvad? Ja, lige på den front, der er det. Der er vi kun lige ved begyndelsen til den helt store rush, der kommer jo der i februar måned, så vi kan lige gå og spidse blyanterne og kridtskoene og være klar til det, ikke? Men som sagt, så i uge 2, der kommer de første danske regnskaber. Men altså, de første regnskaber giver også sådan lidt en vink med en vognstang om, hvordan det er gået. Vi tror i hvert fald selv, det er gået godt, og væksten i de fleste selskaber er intakt, men lad os nu se, hvor klemmer skoen. Der er altid et eller andet, der overrasker lige pludselig. Så. Det ser ud til, at vi får lov til at starte stille og roligt op på 2018. Vi følger selvfølgelig det hele, alle nyheder og kursudviklinger i Millionærklubben hver eneste dag. Alle hverdage mellem 9 og 10 på Radio 24/7.